Złośliwy nowotwór skóry, którego główną przyczyną jest nadmierne opalanie. Ochrona skóry przed promieniami UV oraz regularne badanie znamion to obowiązkowe elementy profilaktyki czerniaka. Zakrywaj skórę przed słońcem, odkrywaj przed lekarzem. Więcej na planujedługiejżycie.pl. Kampania Ministerstwa Zdrowia. Żegnamy reklamy. Program Trzeci Polskiego Radia, środa, 16 sierpnia, minęła 22. Anna Kowalik-Brankati, zapraszam na serwis. Sprawa emerytur pomostowych definitywnie rozwiązana. Prezydent podpisał nowelizację ustawy. Kolejny pakiet pomocy wojskowej przekazały Ukrainie Stany Zjednoczone. Są tam m.in. tzw. pociski kasetowe. Prawie 8,5 tysiąca interwencji. Strażacy podsumowali długi weekend. Prezydent Andrzej Duda podpisał nowelizację ustawy o emeryturach pomostowych, które obejmą teraz osoby, które rozpoczęły pracę w szkodliwych warunkach po 1 stycznia 1999 roku. Minister Rodziny i Polityki Społecznej Marlena Maląg powiedziała w TVP Info, że ustawa powstała po negocjacjach z Solidarnością. Dodała, że sprawa emerytur pomostowych została definitywnie rozwiązana. Nie mają już te emerytury pomostowe, czyli dla osób, które pracowały w szkodliwych warunkach, charakteru wygasającego, tylko te osoby, które są w wieku po 31 grudnia 1948 roku, pracowały w warunkach szkodliwych, mogą ubiegać się o emeryturę pomostową. Oczywiście te rozwiązania wchodzą stopniowo w życie. To jest bardzo ważna informacja. Przede wszystkim właśnie tak jak podkreślam, do tych osób, które pracują w trudnych warunkach, czyli 15 lat w warunkach szkodliwych. Prezydent podpisał także ustawę zmieniającą Kartę Nauczyciela i przywracającą nauczycielom odebrane w 2008 roku prawo do wcześniejszej emerytury. Polska i Łotwa podkreślają konieczność obrony przed hybrydowym atakiem na granicę ze strony Białorusi. Mówili o tym po rozmowach w Warszawie prezydenci Andrzej Duda i Edgar Rynkiewicz. Obaj przywódcy wymienili się informacjami dotyczącymi sytuacji na granicy. Ścisła koordynacja i wymiana informacji o sytuacji na granicy z Białorusią. O potrzebie takiej współpracy z Polską mówił prezydent Łotwy Edgar Rynkiewicz. Jak zaznaczył, Aleksandr Łukaszenka wykorzystuje migrantów do walki ze swymi sąsiadami. Pojawili się tam również terroryści z grupy Wagnera i musimy przygotować się na jakieś prowokacje. A prezydent Andrzej Duda zaznaczył, że działania reżimu w Mińsku wspiera Kreml. Jak podkreślił, to po stronie Białorusi leży klucz do normalizacji stosunków z Polską. My byśmy bardzo chcieli mieć normalne relacje z Białorusią, ale niech te normalne relacje zaczną się od tego, że skończą się ataki hybrydowe na naszą granicę. W ostatnich miesiącach Polska i Łotwa notują wzrost liczby migrantów chcących nielegalnie przedostać się przez granice tych krajów z Białorusią. Wobec tego Warszawa i Ryga zdecydowały o znaczącym wzmocnieniu swych sił na granicy. Karol Darmoros, Polskie Radio. Stany Zjednoczone przekazały kolejny pakiet pomocy wojskowej dla Ukrainy. To m.in. pociski artyleryjskie kalibru 105 mm i 150 mm. A w ramach wcześniejszych dostaw Ukraina dostała też zakazane w niektórych krajach pociski kasetowe. Ekspert wojskowy David Sharp mówi, że to gest wyjątkowy. Pociski są produkowane i przenoszone z tak zwanych nietykalnych zapasów Amerykanów. Mają wypełnić lukę niewystarczającej liczby pocisków i przyczynić się do zwiększenia skuteczności na froncie. Nowy pakiet pomocowy jest wart 200 milionów dolarów. Strażacy podsumowali długi weekend. Przez 4 upalne dni interweniowali ponad 8340 razy. Przede wszystkim z powodu pożarów, wypadków drogowych i utonięć. To był bardzo intensywny czas dla strażaków, powiedział rzecznik prasowy komendanta głównego Karol Kieszkowski. Ponad 2000 zdarzeń dziennie. To jest naprawdę dużo. W takim standardowym dniu, kiedy nic się nie dzieje większego, to jest około 1000, maksymalnie 1500, więc tutaj widać, że strażacy byli obciążeni różnymi zdarzeniami i tutaj z jednej strony pożary, z drugiej strony wypadki samochodowe, bo aż 737 zdarzeń, w tym 32 śmiertelne i 527 osób rannych, więc to jest naprawdę dużo. Mimo wysokiej temperatury i dużego zagrożenia pożarowego płonęły przede wszystkim uprawy, a nie lasy. Na wieży hejnałowej Bazyliki Mariackiej w Krakowie powstało specjalne rusztowanie. To kolejny etap remontu jednego z symboli miasta. Konserwatorzy mogą sprawdzić stan dachu oraz zamontować złoconą koronę, którą ściągnięto ze szczytu wieży na czas konserwacji, tłumaczy konserwator Katarzyna Pakuła-Major. tej chwili będziemy mieć taki przegląd dekarski tego, czy poszycie dachu gdzieś się rozszczelniło. To są takie standardowe prace, skoro już mamy rusztowania, no to należy je wykonać i ewentualne jakieś naprawy, przeglądy. I szykujemy się do powoli już ponownego montażu korony i bani głównej wraz z chorągwią. Prace będą kosztować 600 tysięcy złotych i potrwają do września. To był Serwis Trójki. Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl. W nocy na południowym zachodzie i w centrum kraju przelotne opady deszczu, a także burze, możliwy też grad. Temperatura minimalna od 13 stopni na Pomorzu do 21 w centrum i na wschodzie kraju. Trójka. Program Trzeci Polskiego Radia. 5 minut po godzinie 22. Dobry wieczór, Łukasz Szwed. Witam Państwa. Wieczór w Trójce. Już za chwilę zaproszę Państwa do wysłuchania reportażu o pielgrzymowaniu. Nie będzie to jednak tradycyjna pielgrzymka na Jasną Górę, tylko mozolna 300-kilometrowa wyprawa przez góry w Hiszpanii szlakiem o nazwie Camino Primitivo. myślę, że nadszedł czas na kilka ciekawostek na temat szlaku pielgrzymkowego Camino Primitivo. To właśnie tę trasę w roku 812 przemierzył pierwszy udokumentowany pielgrzym, król Asturii Alfons II. Natomiast najwyższe wzniesienie na trasie ma wysokość ponad 1200 metrów. Nie brakuje też wejść mierzących około 1000 metrów nad poziomem morza. No może nie brzmi to zbyt imponująco, ale na każde z tych wzniesień trzeba wejść samodzielnie. To trasa dla osób choć trochę zaprawionych w górskich wędrówkach. Muzyką. i Katarzyna Moskwiakowie z Gliwic mają za sobą już 3 wyprawy do Santiago de Compostela w północnej Hiszpanii. Znajduje się tam szlak świętego Jakuba, czyli sieć dróg pieszych i rowerowych zbiegających się na krańcu Europy przy grobie świętego Jakuba Starszego, jednego z 12 apostołów Chrystusa. Małżeństwo ostatnio przemierzyło pieszo przez 12 dni szlak Camino Primitivo. To górska trasa, która wynosi ponad 300 kilometrów. Zapraszam na reportaż Moniki Chrobak pod tytułem Nasze Camino. Reportaż w Trójce. Buen camino! Gracias, señor. Buen camino! To jest chyba jak w życiu, bo Camino to jest takie małe życie. Wszystko się jakby przechodzi w tej drodze. I te dobre momenty, i te złe momenty. No i wiadomo, że kłótnie też. Wiadomo, jest cierpienie, przyjdzie radość. Ja już po tym trzecim Camino wiem, że po prostu Camino to jest taka droga, można powiedzieć, nauki miłości. Halo. Opowiedzcie, gdzie teraz jesteście? Jesteśmy na lotnisku w Katowicach, już przeszliśmy odprawę, lecimy do Asturii, koło Wiedu. Wracamy w sumie po 5 latach z żoną na Camino, już dawno nie byliśmy, trochę kilogramów przybyło, ale cieszymy się, że możemy wrócić dać na szlak. To jest też po to, żeby się sprawdzić, także tak naprawdę zobaczymy, jak nam pójdzie. Jesteśmy w Oviedo. Tak, 5 minut temu wyruszyliśmy spod katedry. Staramy się znowu przestawić na to, żeby patrzeć na znaki, czyli... Patrz, Muzeum Górnictwa. O, jakieś tutaj mamy żelazo po lewej stronie. Na razie żółtych strzałek nie widzimy tutaj. Pewnie jak wyjdziemy z miasta, to będzie gdzieś oznaczenie żółtymi strzałkami. Idziemy na Camino, o, patrz. Pierwszy znak taki na latarni. Camino Primitivo. No. To do następnego. Do następnego, Buen Camino. Na początku jest napisane, że to jest paszport pielgrzyma na pierwszej stronie ze zdjęciem drogi. W środku jak się otwiera, to jest, no, czyj to jest paszport, czyli mój numer dowodu, adres i tak dalej. Czy idę pieszo, czy konno, czy na rowerze, bo też spotkaliśmy człowieka, który szedł z koniem, więc jakby taka forma pielgrzymowania też jest dopuszczalna. Kiedy się zaczyna, skąd? I tutaj później pieczątka, jak już się dochodzi do ostatniego etapu, czyli do Santiago. Codziennie zbiera się pieczątki. Codziennie na noclegu, plus po drodze też można w barach, czy w restauracjach, czy w jakichś punktach informacyjnych tą pieczątkę dostać. To jest ważne, bo później dostaje się kompostelkę. Czyli takie zaświadczenie, jakby tak uroczyście napisane, że się dotarło i przeszło tam tyle i tyle kilometrów. Warto zbierać te pieczątki. Na tym Camino, co teraz byliśmy, to tych pieczątek mamy, myślę, około 20-30. Na tym Camino moim pierwszym, myślę, że jest ich około 150. O. Tam byczek na środku stoi, pilnuje. Jest trzeci dzień naszej wyprawy. Wczoraj zrobiliśmy 34 kilometry. W ładnej pogodzie, w dobrym towarzystwie. Pierwszy dzień mieliśmy troszkę deszczu, chyba 3 razy nas zlało po drodze. No ale dzisiaj jest super. Jest niedziela, w ogóle zapomnieliśmy, że są sklepy zamknięte, także nic nie kupiliśmy, ale kupiliśmy sobie po bułce w barze. Przed chwilką w takim większym miasteczku żeśmy sobie zjedli taką kawę jakby zbożową z kanapkami takimi na ciepło. I dostaliśmy na końcu prezent od tej właścicielki, dostaliśmy każdy zapakowane z kokardką chusteczki, taką strzałkę żółtą wyszywaną na szydełku i mapę. I ciastko jeszcze. I ciastko, więc super w ogóle super. Zestaw, strasznie to było miłe. Teraz tutaj sobie idziemy tutaj, także... spinamy się na górę, dookoła krowy z dzwonkami. Tak jest. Tak klimatycznie. Dużo natury tutaj jest, albo krowy chodzą, albo się pasą, albo jakieś baranki, albo konie. Każdy się może odnaleźć, tak. Także my się odnajdujemy. Powoli już w ten tryb tego chodzenia wpadamy. Robi swoje to Camino. Na pewno Camino Primitivo jest... Jeżeli mam oceniać te wszystkie trzy Camina, to jest na pewno najtrudniejsze. jest najtrudniejsze, dlatego że nie ma jak na innych szlakach noclegu co 2-3 kilometry, tylko jest co 20, więc musisz dojść do tej wioski, bo nie masz gdzie spać, jeżeli nie masz namiotu. Wiedzieliśmy mniej więcej, co się zabiera na Camino, także mieliśmy już to wypróbowane, czyli zabiera się 3 pary koszulek, 3 pary majtek, 2 pary spodni w sumie, jedne odpinane, żeby mieć długie. Ja zabieram zawsze sukienkę, żeby gdzieś tam wieczorem się przebrać, wyjść na miasto w czymś innym niż w tych sportowych rzeczach. 3 pary skarpet. Najważniejsze są buty. Ja szłam 2 poprzednie razy w takich trekkingowych butach, natomiast teraz mi się takich nie udało kupić, też za późno się za to zabrałam. Nie miałam ich wypróbowanych, więc mnie obcierały te buty, więc ostatecznie wzięłam takie buty do biegania, które już miałam w domu chyba z 5 lat. W sumie w tych moich butach na początku szło mi się lepiej, później stopniowo coraz gorzej, więc ja na początku nie miałam żadnych blaz. Po tygodniu mi się zrobiła tu jedna, tu druga, tu trzecia, więc jakby te stopy chyba były ogólnie zmęczone jednak tym obuwiem tak stopniowo. Mamy dziś piękny dzień. Ważne, że będzie kawa. Déjà vu. Kawa. Trochę ciepła. Najlepsze jest to, że następną albergę mamy zarezerwowaną z basenem. Jedynym zadaniem jakby na cały dzień jest po prostu przejść, a z drugiej strony jest to czasem nużące. Tym bardziej właśnie, że w tym roku ta pogoda nam nie dopisała i tak jak zawsze się tą pelerynę w plecaku niesie tak na wszelki wypadek, tak w tym roku rzeczywiście codziennie ją wyciągaliśmy, ubieraliśmy, później ściągaliśmy. Później znowu było trochę słońca, później znowu to samo, znowu zaczynało padać i tak w kółko. Praktycznie codziennie rano mieliśmy mokre buty. Wieczorami napychaliśmy gazet do butów, żeby te gazety wyciągnęły wodę. No ale te buty rano były takie niedosuszone jeszcze, więc jakby już z założenia rano można się było spodziewać, że będzie ciężko. No tydzień taki tak nas przeciągnął mocno, myślę, ten tydzień pierwszy. Momentu takiego, że nie wracam i rzucam plecak, nie było. Myślę, że to już właśnie to, że już jest to któraś droga i jakby już wiemy, że warto iść i że jakby jeśli jest trudno, to tym bardziej warto iść, to myślę, że to już jakby mieliśmy w głowie zakodowane jednak, że nie mieliśmy takich momentów jakichś bardzo kryzysowych. Mamy eukaliptus. Poza tym, co pada, znowu idziemy w pelerynkach i w swetrach. Dla mnie nie ma chyba zaskoczenia te Camino żadne. Już mnie tyle sytuacji spotkało w trasie i na przykład teraz szliśmy po drodze i spotkaliśmy parę z Warszawy, taką Paulinę z Juanem, oczywiście ich pozdrawiamy. Oni nie słyszą i wszystko, co mówią, to ona mówi po angielsku i migają dodatkowo. I na początku myślałem, że nie będę umiał ich zrozumieć i może taka będzie sytuacja taka niezręczna, że będą odrzuceni, ale to byli tak świetni ludzie, że samemu zacząłem po prostu uczyć się migania. Paulina zaczęła mnie uczyć po drodze migania, żeby móc z nimi rozmawiać, żeby móc po prostu traktować ich jak takich, bo to są normalni ludzie, tylko po prostu tak niestety ich życie potraktowało, że są troszkę inni, ale nie widzę w tym żadnego problemu. I tak jak wcześniej na Camino, no to rozmawiałem z ludźmi w innych językach, tak teraz to było świetne, że zacząłem migać. Jak zaczynaliśmy to Camino Primitivo, to ja za bardzo nie chciałam poznawać żadnych ludzi. Ja miałam w głowie, że taką bardzo idealistyczną wersję, że ja sobie pójdę po tych górach, będę właśnie o życiu rozkminiać i tak dalej. I naprawdę nie chciałam poznawać żadnych nowych ludzi, tym bardziej, że ja też pracuję z ludźmi. Więc cały czas gdzieś ludzie są dookoła i ja chciałam troszeczkę takiego, że tak powiem, świętego spokoju. A poznaliśmy tak super cudownych ludzi, z którymi się bardzo zżyliśmy, że właśnie to było bardzo zaskakujące i chyba też w zasadzie paradoksalnie było mi to potrzebne. Taki kolega, który szedł z nami też, powiedział właśnie podczas tej drogi, że na Camino mamy jakieś tam oczekiwania, natomiast dostajemy zawsze to, czego potrzebujemy. No i tak właśnie było w tej sytuacji. Buen Camino! Our Robocop Women! Szesiu? Mówię, że ty Robocop Woman. Ja Robocop, tak. Tak. Ukraińska cała... Ukraińska Rambo, Robocop. Rambo. Tak. And here is the French Rambo. Man. Yes, it's a Philip. A piece of energy. Piece of energy. Hello! Buen Camino, Mira! Camino! Woo! poznawaliśmy stopniowo każdego dnia tych ludzi, z którymi już potem żeśmy wkroczyli do Santiago i każda z tych osób była niesamowita. Pierwszą osobą, którą spotkaliśmy, był Piotrek z Warszawy. Pozdrawiamy cię bardzo, Piotruś. Młodszy chłopak od nas skacze na spadochronie. Wow. Dla nas coś, co się wydaje w ogóle totalnie nie dla ludzi. On robi na co dzień i okazuje się, że jest to dla ludzi. Także naprawdę można spotkać różne osoby o różnych pasjach. Tutaj jesteśmy w takiej miejscowości po drodze. Dzień wcześniej spotkaliśmy taką Carmen z Gran Canaria z niepełnosprawną swoją córeczką. I ona mówi, że jutro ma urodziny 50. Zaprasza wszystkich do knajpy, robi urodziny. No i poszliśmy z nią do knajpy. Kupiliśmy prezenty, ona kupiła ciasto i imprezowaliśmy, piliśmy tequilę, śpiewaliśmy 100 lat. Koreańczycy śpiewali po koreańsku, my śpiewaliśmy po polsku. Wszyscy zmęczeni, ale wszyscy czekali na ten moment, aż pojawi się Carmen. Zobaczyliśmy jakby, jakie ona ponosi poświęcenie dla tego, żeby pójść, to przy tym te nasze mokre buty czy coś to w ogóle nic nie znaczy. Może nie nic nie znaczy, bo każdy ma jakiś inny bagaż doświadczeń i każdy idzie z innego powodu. Natomiast zobaczyliśmy, że ona naprawdę jest taką heroską na tym szlaku, że my tam no już trochę też przeszliśmy, ale to jakby bardzo nas to nauczyło, ten obraz pokory. Ten obraz jej z tym wózkiem, ale też jej takiej bardzo pogodnej i takiej otwartej dla wszystkich. Samo to, że właśnie zaprosiła nas wszystkich, których spotkała na następny dzień na urodziny, było takim świadectwem tego, że ona nie jest taką zamkniętą, smutną osobą, tylko taką otwartą i taką też jakby przyjmującą to, co ma od życia po prostu. Serce się otwierało, każdemu się opowiadało swoją historię i później wiedziałeś, że idziesz załóżmy w góry, masz do przejścia 30 kilometrów, no ale musisz zrobić przerwę, bo musisz poczekać na Białorusinkę, która idzie samotnia, średnio po angielsku, musisz poczekać na Juana i Paulinę, bo mogą ze sobie nie dać rady po prostu z dogadaniem się. I później na przykład Kasia miała taką rzecz po drodze, że spaliło jej nogi od gorąca, bo było bardzo gorąco. I musieliśmy pójść do apteki po jakiś środek łagodzący. No i kto umie po hiszpańsku? No po hiszpańsku umie Juan, który nie słyszy. No i jak teraz dogadać się z aptekarzem, jak on nie umie po angielsku? Wchodzimy do apteki, aptekarz ma ubraną maskę. I mówię temu aptekarzowi, że potrzebujemy środek, a on do mnie po hiszpańsku. Ja się patrzę na Juana, a Juan mówi, on nie rozumie, bo oni czytają z warg, z ust. A on miał maskę, on nie rozumie, co on powiedział. Mówi, musi ściągnąć maskę. Jak ściągnął maskę, to dopiero się dogadaliśmy i kupiliśmy łagodzący żel. Także każdy każdemu pomoże. Można na każdego liczyć. Są ludzie otwarci, tak. Myślę, że też ci mieszkańcy są przyzwyczajeni do tego, że ciągle ktoś im pod oknem przechodzi. Natomiast to Primitivo rzeczywiście jest takie mało popularne, więc tam ogólnie dużo ludzi nie ma. Natomiast i tak ci pielgrzymi gdzieś tam cały rok się przewijają. Więc myślę, że są właśnie przyzwyczajeni ci ludzie. No i zawsze życzą buen camino, uśmiechną się. Jeśli na przykład idzie się i pominie się gdzieś znak, że trzeba skręcić, to zawsze zawołają i mówią, nie, tutaj jednak tutaj. Jak nam zabrakło wody też po drodze, to też taki starszy pan na gospodarstwie gdzieś tam nas zabrał, żebyśmy sobie mogli nalać do butelek wody, też cierpliwie na nas poczekał. To też było bardzo fajne. Także Ludzie są dobrzy. Mimo wszystko, jakby mimo tego, jakie kto ma doświadczenia, myślę, że ta droga pokazuje, że można liczyć na siebie nawzajem, że właśnie ludzie zazwyczaj pomagają. Nie spotkaliśmy tutaj, ani też na tych poprzednich Camino, kogoś, kto by nam źle życzył, kogoś, kto by chciał nam zaszkodzić. No nie było takich sytuacji. Nie było też sytuacji, w których się czuliśmy niebezpiecznie. Raczej z taką ufnością i z taką, no, z taką życzliwością się spotykaliśmy. No jest taka rozkmina, że właśnie nie żyjesz tylko dla siebie i tylko dla swoich jakby zachcianek, dla swoich potrzeb, tylko żyjesz dlatego, żeby komuś też w czymś pomóc. Że jeżeli ktoś bardziej potrzebuje pomocy od ciebie, to żeby to właśnie tej osobie dać. Mamy nadzieję, że słychać. Burza nas dopadła, na szczęście udało nam się schować pod taką kapliczką. No tak trochę nas pomoczyło, ale największą burzę przeczekaliśmy pod kapliczką świętej Anny. Dalej czekamy, aż skończy padać, chociaż no, cały czas w sumie tak samo. Dodatkowo tutaj z drogi nas zalewa w środku, jak jakieś auto przejeżdża, ale dobrze, że mamy dach nad głową. No. Zostało tak, nam chyba z 10 kilometrów. 9 kilometrów nam zostało. O, to tarcza liczy te dwie rodzinki, bo to po górach. No, jest 15.36 teraz. Także, no, jeszcze troszkę drogi przed nami. No, ale dzisiaj zbawiennym będzie nocleg, ciepły muszku i prysznic cieplutki. A może dzisiaj pójdziemy na jakąś lasagne czy pizzę coś zjeść. Bo dzisiaj było dość długi odcinek, 25 kilometrów. Pozdrawiamy. Generalnie moja koleżanka z pracy mówi, że jak się jest w małżeństwie, to się człowiek dowiaduje, że nawet może źle oddychać. Także że generalnie podczas drogi to tym bardziej tak jest. No. Ma się różne jakby patrzenie na różne rzeczy, przerwy się chce w różnym momencie. Denerwuje mnie czasem, że Michał mnie wyprzedza na przykład. Zamiast się cieszyć z tego, że ma dobrą kondycję, to mnie to denerwuje, że ja jestem z tyłu. I mówię, nie no, on ma dłuższe nogi, ja mam krótsze. No wszystko, można o wszystko się uczepić dosłownie. Najbardziej mnie w żonie drażniło brak takiej męskiej empatii, że można na przykład iść i myśleć o niczym. Kasia nie rozumie tego, że na przykład mi wystarczy dojść na nocleg i na przykład brudnym się położyć w łóżku, no bo jak jestem zmęczony, no to sobie położę i tyle, i poczekam chwilę. Dla mnie na przykład, nie wiem, takim sposobem na odstresowanie się to na przykład zapalenie papierosa, ale Kasia jest bardzo przeciwna papierosom, więc ogólnie z tego często zaczynały się jakieś zwady, awantury. To nie są może wady Kasi, ani żadne tam rzeczy takie, co mi się w Kasi nie podoba, tylko takie, co mnie irytowały. Takie pouczanie. Nie jestem idealny, więc takie pouczanie jak matka do dziecka, to mnie strasznie irytuje. No. Chciałam tego męża trochę jakoś nauczyć, no ale nie wyszło. Co mnie drażniło, chyba taka beztroska. Z jednej strony to jest dobre, z drugiej nie, bo ja chyba jestem bardziej taka spięta, zestresowana i ja się wszystkim przejmuję, a Michał się niczym nie przejmuje, więc jakby to chyba było najbardziej denerwujące. No przecież nie martw się, przecież jakoś to będzie, no gdzieś będzie ten nocek, no co się przejmujesz? I takie, ja się wtedy czuję, że to jest takie lekceważenie tych moich trosk. Ja nie potrafię tak od razu się wyluzować, generalnie rzadko kiedy się potrafię wyluzować i nie stresować, a Michał, bailando, jakoś będzie, co się tam przejmujesz. Buen camino! W takiej drodze człowiek się mocno sprawdza. Jakby okazuje się, czy można na siebie liczyć, czy nie można na siebie liczyć. Jak się człowiek zachowuje w takich kryzysowych sytuacjach. Jakby wszystko, co dobre i wszystko, co złe z człowieka wychodzi. Także taka droga jest bardzo dobra, żeby się poznać bardzo dobrze. Na drugim Camino, czyli na tym, kiedy szliśmy z Porto, to już byliśmy zaręczeni, więc ja trochę tak chciałam sprawdzić Michała, czy się nada na męża, czy się nie nada. I tak bardzo go obserwowałam, czy będzie o mnie dbać, jak to będzie wyglądać, no bo już szliśmy tylko w dwójkę. No i powiem szczerze, że nie znalazłam na niego haka. Dopiero mu o tym niedawno powiedziałam, że jak szliśmy w tym 18 roku, to że jakby tak patrzałam, jak to będzie. No a teraz jak szliśmy teraz w tym roku, no to myślę, że tak jakby już dość trochę się znamy, już jesteśmy 4 lata małżeństwem, więc już mniej więcej wiemy, czego można się po sobie spodziewać. Także na pewno już te emocje jakby między nami nie były takie bardzo, jakby to powiedzieć, rozbudowane. Także ja zdałam na pierwszym, Michał zdał na drugim, no i tak to jesteśmy sobie razem. No. Tutaj mamy filmik z takiej sytuacji, jak gdzieś pod koniec trasy już siedzimy sobie wszyscy razem z tymi ludźmi, których żeśmy poznali. I tutaj Pusiał, nasza przyjaciółka z Korei, napisała moje imię właśnie w tych ich literach, także po obrusie pisała. No, także mamy taką pamiątkę. Taki najważniejszy dla mnie moment. Jak szliśmy sobie i właśnie dotarło do mnie właśnie w tym danym momencie tak bardzo mocno, że idę, że żyję, że jestem takim wolnym człowiekiem. Może to tak banalnie brzmi, ale rzadko kiedy ma się taką głęboką świadomość tego, że się jest tu i teraz. I właśnie doceniania tego, że można iść i że się jest takim bardzo, bardzo wdzięcznym. No i miałam taką wielką wdzięczność w sercu, że chciałam się bardzo z kimś podzielić. I zadzwoniłam chyba właśnie, nie pamiętam, już tam do kogoś z rodziny, do jakiejś przyjaciółki, do przyjaciela. I jakoś nikt wtedy ze mną nie mógł rozmawiać. I ja mówię, kurczę, tak bym się chciała podzielić tą moją radością, a nie mam z kim. A Michał tam gdzieś szedł dalej i z kimś rozmawiał. I później na mnie poczekał. No ja mu mówię, że Michał, słuchaj, że ja teraz jestem taka szczęśliwa, że z tej frustracji, tej złości i tego zmęczenia nagle w końcu jest ten dzień, kiedy ja idę, jestem wolna i szczęśliwa. I się po prostu popłakałam. I cieszę się bardzo, że Michał był wtedy ze mną w tym momencie. To był chyba dla mnie taki najważniejszy moment podczas tej drogi. A drugi moment był ważny dla nas jakby już po dojściu do Santiago. Pojechaliśmy nad ocean, gdzie się zaręczyliśmy. Wróciliśmy do Muxi, znaleźliśmy ten kamień, gdzie się zaręczyliśmy, więc tam sobie powspominaliśmy, jak to było. To był taki drugi chyba ważny moment dla nas podczas tej podróży. Jak byliśmy za pierwszym razem na kamieniu w 2017 roku, to na koniec tej podróży, właśnie kiedy szliśmy w te cztery osoby, my jako chłopak i dziewczyna, to Michał tam po drodze się pytał, czy bym chciała, żeby on mi się oświadczył, a jak tak, to czy przy ludziach, czy nie. I takie robił podchody, więc generalnie już się mogłam spodziewać, co się będzie święcić. Więc Michał uznał, że mi się oświadczy nie w Santiago, na tym wielkim placu, tak jak miał na początku plan, tylko nad oceanem. Więc pojechaliśmy nad ocean i tam właśnie w Muxi, bo są dwa końce świata, Muxia i Fistera. Z Santiago w każde z tych miejsc około 3 dni się idzie. Myśmy podjechali już autobusem, bo nie mieliśmy tyle czasu. No i właśnie na tym całym końcu świata Michał mi się oświadczył w tym 2017 roku. Sprawdził mnie, zdałam, więc się oświadczył. Więc teraz podczas tego kamienia chcieliśmy wrócić na ten ocean, bo mieliśmy też jakby jeden dzień czasu więcej, więc też pojechaliśmy, no i zrobiliśmy sobie taką wycieczkę do przeszłości. To dla mnie taki z tego ostatniego kamienia taki charakterystyczny moment to był na 2 dni dojście przed Santiago. Zatruliśmy się czymś, jakimś jedzeniem. Po prostu Kasia i koleżanki się w nocy czuły źle, a ja po prostu następnego dnia, jak ruszyliśmy, to też się poczułem źle i miałem i wymioty, i różne rzeczy. I powiedziałem Kasi, że nie dam rady, że ja tu zostaję. I to było fajne, że ja byłem strasznie zmęczony. Ja zasnąłem na siedząco przy jakiejś kawiarni, a Kasia właśnie tam przy mnie i mi herbatę dała, i mnie okryła, i była ze mną. I później na tą tarsówkę czekała, jak po mnie przyjechała. I później jak przyszliśmy do tego alberga, to o wszystko zadbała i rozpakowała mnie i ten, ja mówię, kurczę, tak mi było ciężko tego dnia, w ogóle czułem się strasznie fatalnie, a pamiętam, że Kasia mnie tak super o mnie zadbała, mówię, super, że właśnie ja ją tak wkurzam po drodze, czy tego papierosa zapalę, czy coś, a Kasia tą taką miłość umie pokazać nawet w takich momentach. Mi to utkwiło w pamięci, że tak. Super, że tak jakoś po tych 4 latach się to wszystko nie rozjechało, tylko że dalej nawzajem o siebie dbamy. Co idę na Camino, mam taką myśl któregoś dnia zawsze, że mam wielkie szczęście, że mogę iść, bo nie każdy sobie może na to pozwolić. Jestem zdrowa, mam 2 zdrowe nogi. Mogę wziąć urlop taki, żeby pójść. Wszyscy mnie wspierają. Jakby jest tyle czynników, za które mogę być wdzięczna, że idę, że te troski tak stopniowo odchodzą i zaczyna się doceniać to właśnie, że można iść. No i być za to wdzięczna. Teraz to widzimy film z ostatniego wejścia. Ogólnie Santiago to jest duże miasto, ale jak słychać tą muzykę na dudach, to znaczy, że się wchodzi na plac przed katedrą w Santiago. Ogólnie jest tam bardzo dużo ludzi, ludzie idą prosto ze szlaku, nie idą najpierw do hotelów, tylko idą właśnie w te miejsce, zrobić sobie zdjęcie, nie wiem, pomodlić się, podziękować, wypić wino, wypić piwo, po prostu potańczyć, różni ludzie tańczą, śpiewają. Osobiście dla mnie no zawsze jest ładny to widok, ale ja osobiście zawsze przeżywam to bardziej jak już jestem na Eucharystii w środku w katedrze. Wtedy naprawdę to przeżywam. Widzę, można zaśpiewać czy Salve Regine, pójść do grobu świętego Jakuba, zobaczyć kadzidło, które jest chyba największe na świecie, jak kadzidło rozbujane przez 7 mężczyzn. To jest dla mnie praktycznie Santiago. Mieliśmy taką intencję wspólną, że chcemy, żeby Bóg coś działał w naszym życiu, że albo żebyśmy po prostu mieli dziecko, a jeżeli to jest inna po prostu droga, inna decyzja Boga, to żeby nam to objawił, bo staramy się od jakiegoś czasu o dziecko i po prostu chcieliśmy wiedzieć, żeby to była też Boża rzecz, żeby to była Boża decyzja. Jeżeli tak ma być, to niech to będzie po prostu wychodzone i przemodlone. No jest to chyba ważne dla nas, idziemy z czymś i zanosimy coś i oddajemy coś komuś, kto może nam pomóc tam u góry, także my tak tego świętego Jakuba sobie upatrzyliśmy, no i jemu te nasze plecaki intencji nosimy, też zawsze zbieramy od naszych rodziny i przyjaciół jakieś intencje i też później do grobu świętego Jakuba je zanosimy, no i to jest właśnie to, po co tam idziemy. Znaczy ma się taką odpowiedzialność jednak, że się idzie też nie tylko dla siebie, tylko że ktoś zaufał i powierzył tą intencję i że trzeba ją donieść. Takie poczucie misji. Umacnia się człowiek w tym, że da radę, bo generalnie to, co jest podczas drogi, to jest jedno, ale później największą trudnością jest przenieść to w codzienne życie. Czyli uświadomić sobie, że jeśli w tym małym życiu, którym jest Camino, coś mi się udało, to znaczy, że w tym dużym życiu też może mi się udać, tak? Bo jakby człowiek siebie poznaje, no i poznaje swoje możliwości. Jeśli coś się wydawało trudne, coś się wydawało nie do zrobienia, szło się w deszczu, ale jednak się doszło w tym deszczu, tak? To człowiek sobie uzmysławia, że inne rzeczy też są możliwe. To jest najtrudniejsze, ale też najpiękniejsze w takiej drodze. Buen camino! Wysłuchali Państwo reportażu Moniki Chrobak pod tytułem Nasze Camino. Szczerze, że obejrzałem sobie przed chwilą w internecie zdjęcia ze szlaku Camino Primitivo. Powiem szczerze, widoki zapierają dech, co prawda 300 km pieszo robi wrażenie, ale jak widać, wiara i samozaparcie pokonają nawet hiszpańskie góry. Szacuje się, że rocznie szlak przemierza kilkanaście tysięcy pielgrzymów. cię dostałem, byłaś taka ciepła. Tylko to, cała słodka. Że dotarliśmy do końca dzisiejszej audycji. Michał Jakubik i Łukasz Szwed. Kłaniamy się Państwu. God.